bakolo bakolo bakomi le bana mike mama yo kaka sango kini male boesi e baby bana mike bakomi bakolo bakolo bakomi le bana mike. Bakolo, bakolo, bakomi, ne banamike. Mama, yo kaka sango. Kini male boesi e baby. Banamike, bakomi, bakolo, bakolo, bakomi, ne banamike. Oh, bise ngana kata kapitale o, pikaka o, pikaka o. Oh, bise ngana kata kapitale o, pikaka o, pikaka o. Capitale, oh, mi cacao, mi cacao, oh, mi sengo la cata capitale.